إبراهيم حضرتك. سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. سورة إبراهيم مكي سورة دي ترتيب لحاظ کے سوار لسم پز سورة راد ندي او نزول د سورتونو کې دعا او یایم پس د سورته آل عمران نه ده پس د نوح نه ده پس د سورته نوح نه ده د دې سورت د مخکې سورت سره مناسبت ار کله چې مخکې سورت کې توحید مسله ثابت کړه په دلایل عقلیو سره نقلیو سره وحیو سره خصوصا دلایل عقلیه ډیر بیان کړه په صورت کې صورت رات کې نو دې صورت کې وراشا هغه مسله چې په دلایل ثابت وا له دعوت الحق دا مخلوق تور سوا تبلیغ وکا دا مخلوق تور سوا ځکه متصل لورو خلق دین او تیارو کې پروت ته له خلق له وباس د صورت مقصد او پنځه باب د صورت اول باب کې شبته اول باب کې اتا آیات ندی حالت د مبلغینو اول باب کې اتا آیات ندی حالت د مبلغینو او بیا سلور ز لفظ علم اول علم نباد د مشرکین جګړه وا اول اتو آیاتونو کې چې ته تکله بیان کې او بیان به انزل الله د الله د کتاب کې او دا سه بیان به کې لتخرج الناس من الظلمات الى النور د تیرونه به خلق رڼا ته وباسي خلق به دنیا غوړه کوي خلق به دنیا په سيزي تو بیان کې ترونه به خلک رو بس چکل ته بیان کې نوستا سب د خلکو رویه صحیح داغه مشرکین او حالت به تاسو را صحیح رویه نو د مشرکین او اغه رویه او حالت بیانې نه هم آیات نه علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود دا غیر وی بدای چ پخله بدل لا سنک دی فردو ایدیهم فی افواههم کلب وی وی وجنئ کلب وی وی باسئ کلب وی وی شړئ کلب وی زمنګ د پلاړو د نیک دینی تباک دا ټول کارونه به تاسو رکئ اپدی اول علم نبات او دا بوزی تر اتلسم آیات باندې ختمای وګوراد د مشرکینو حالت بتا سره دای چې کړتا توحید مسله بیان کړه جګل بد سره کوي پخله بدل الله سک دی سوګ وی وی باسه سوګ وی وی شړې سوګ وی وی وای سوګ وی د پلاړو د نیک دن را لته باک اتلسم آیات پورې دا چې کله ختم کی دغه انجام بیا ورستو خای بیا دریم باب د دویم علم ترانا یره په خپل مس کې به د بېمانو سه حالتي نلسم آیتنا داغی پخپل کورنی کی با حالت دائی چی یو بلتا با مشت گریوانی پخپل منس کی با یو بلتا مشت گریوانی یو بوی تا گمراه کریم بل بوی تا گمراه کریم بل بیزو خپل سو مخوتا یو بل سو مشت گریوانی او اغلوی با ایمان شیطان اغسر بلال شی او اغتا بوی تا بوی زما سکارو الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم بیا تدریم علم نبات صدا بوزیت دروشتم آیات پوری دسلی رشتم آیات نا دریم علم بوزی دروشتم آیات پوری او پده که حالت و انجام دو دوالو بیانی حالت د دوالو بیانې د انبیاء او د غیظ تابعدارو او حالت د مشرکین او د غیظ تابعدارو بیانې الامثله للفریقین پوش هم او وشتمات پورې د ابوزی اته وشتمات نه تر اخره پورې سلور زمزل لفظ علم او پای کې رټنا زجر دے او واقع دے ابراہیم علیہ السلام بیان یو دلیل عقلی چوگور یو واقع دا ذکر کئی چه ابراہیم علیہ السلام پا خوش بیابان کے اقپل اولاد پریدی پا خوش بیابان کے اقپل خضا بی بی حاجر پریدی پا خوش بیابان کے اقپل بچے پریدی پیدا شوئے بچے دے حضرت اسماعیل علیہ السلام ماشاءاللہ ابراهيم عليه السلام چې کله ته دا غزين سفر کيو زی لویو مشکیت یو لوخه ډکړې د اوبو لګ د خوراک لګ خزانه جوړ کړې واغې خود دا د خپل بیبي سره چې د دې نخورې او د دې اوبو نسکې د دې اوبو نسکې او د نه خوراک کوي پوښ نو دا حالت داغه بیانې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دا سلور زلا علم اول حالت د مبلغین بیانې شروع کوم په امداد د نوم د الله سراج مهربان عام د مهربان خاص الف لام را اول ترغیب قران کریم ته کتاب انزل الله الیکا دا کتاب را لګلې ما دل را پیغمبر اتا تا د سره پاره مې را لګلې لته خوري جناس من الظلمات الى النور چې رو باسه خلق را دا تیرو د شرک نه الى النور رڼا تا د تیرو د خلق رو باسه باذن ربهم په حکم د خپل رب لا سرات العزيز الحميد اغلار د غالب ستایلی شوی باچا تا اغا اللہ اللہ اللہ چاگر را اختیار دا سرے چا پاسمانو کیری و آچا پزنکو کیری وویل للکافرین من عذاب شدید او حلاکت دے دا پارا دا کافرانو دا عذاب سخت مقصد بدی دا چا دا تیارونا خلق رو باسا دا شرک و دا کفرنا خلق رو باسا دا بدعاتونا خلق رو باسا قرآن تا سنت تا طریقی خلق بو دنیا غورا کئی خلق بو دنیا سره مینه کئی ساو دنیا سره کار نئی الذین یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ آکسان چاگئی مینه کئی خو خی جند دنیا پا برلد آخرت ویسدون عن سبیل اللہ او بندی با خلق دا اللہ دی کتاب دا اللہ دا دننا ویبغونها عوجا خلق بو دی قرآن نا خلق منه کئی خلق بود دین نه خلق منه کئی خلق بود دنیا سره مینه کئی خطب دعوت ورکی د الله کتاب تا تا بود دنیا نه خلق سکے ترغیب ورکی آخرت طرف تا دنیا گتل سمنه نو خمینه و سره مساتا یستحبونه وی ویبغونها عوجا اولتی بدی دین لرکو گواله اولائی کافی زلال بید نو دا کسان دی پا گمراہی لرکی دا حقنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ندے لے گرے ما یو پیغمبر مگر پجب دخپل قومان نیم پلب لجا د خپل قوم باندې ما په خپل قوم ما چې کم پیغمبر لګلې نو پاغه زبان د قوم مې د پیغمبر لګلې چې په زبان پوي ليبينا د زبر چې بیان کیا پیغمبر اخل کو ته احکام د دین چې په چې باندې پوي په منبر بو استاد ناشتي الله فرمایلی دي الک فرمایلی خو فارسی دا بوس په فرمایلی باندې عوام سپويږي الک دې کې بدل او مبدل وو ده بدل مبدل منه بچیا دا چې تا د ناس نو تا بدل مبدل هی باندې پويږي په نه هو باندې تا او تا ځان ترکیبونه شروع کړې خپل صورت یاسین په پخه کله وې بدل لې کله وې حال لې کله وې دادې کله وې اغدي کله الله فرمایي کله وې دا پروګرامونه شروع کړې دي پوښ نه ليبين لهم دیر بارا چې بیان کې اغې تا ويذل الله من يشاء لمورد گمراهي وي الله پاچا چخه غشي ويا دي من يشاء او مضبوطه مورد گمراه وي الله پاچا چخه غشي پس د بیان د انبياونا ويا دي او مضبوطه يا سوچ خو غشي پس د بیان د انبيا او ولعزيز الحكيم او دا الله دې غالب او حکمت والا اوس په دې واقعات موسی عليه السلام بیانې چاغه څنګه قوم ته تعلیم ورکړو ولقد ارسلنا موسی بآياتنا فتاقي الیګلو ما موسی عليه السلام په خپل حکمونو باندې ان اخر قومک من الظلمات الى النور چې وباس خپل قوم لرا د تیرونه الى النور رانا تا د مدرس مولانا تیار چا پیرو د شرک او د کفر ها د قران او د سنت درس به نه کاو د نور سيزونو د منطق د فلسفي درسونو کې مبتلا من الظلمات د تیرونه الى النور رانا تا وذكرهم بايام الله پندر کواغه تا په عذابونو د الله پنیمتونو دا اللہ ان فی ذالک یقین بدی کی سازی مشان نخیری لکلی صبار شکور دا پارا دا ار یوک لکتا بیدار دو حکمونو دا اللہ صبار سغد مبالغی رولا زکر صورت کی بیان دا تبلیغ دعوت تے چه دعوت پیش کے دا اللہ دا دین بیان کے نو دا خلق و مصیبتون پتا باندے برازی نو دیکھ لک بھئی لگنا وایز قال موسی یاد کچ موسی علیہ السلام نے قوم خپل قوم ته یاد کې نعمت الله چې کړه پتا سو از انجاکم من آل فرعون کله چې اخلاص کړی تاسو د فرعون یانو نا یسومونکم سو العذاب چې رساو به تاسو ته بد عذاب و یذبحون ابناکم چې علال البزامن تاسو و یستعیون نساکم پر خود به خذ تاسو ژوندې الکان به وجل د پاره د زمنګ نه حکومت وانغلی او جنکی به ژوندۍ پر خوده د پاره د خدمت او سوره بقره کې موږ تفصیل کړو و فی ذالکم بلا او من ربکم عظیم او په دې کار کې ستاسو د پاره په د اخلاصون د فرعون کې چې د فرعون نه اخلاص کړی بلا ان یولوی نعمت او طرف طرف ستاسو نه ډلوی یا پدې اخلاصون د فرعون کې بلا یا پدې بچو علالولو کې چې تاسو بچي قتلول بلا او عظیم شان نعمتو من ربکم د طرف د رب تاسو نه عظیم ډېر لوی و اذ تعزنا یاد کج حکم کو تاسو رب اعلان کړ تاسو پدې ل ان شکرتم ک تاسو تابعدار شوی د الله د حکمونو دیو جنا تفسیری ماوردی مانا کې لئن توحدتم کتا سو توحید مانا د یو الله لعزیدنکم نو خامغازات بکم تاسو لخل نعمتنا چا چې د الله د توحید بیان کړي الله ول دنیا کې نعمتونه سیوا کړی دي ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کتا سو ناشکری وکړه زما د نعمتونو بهشکه زما عذاب ډیر ډیر سخت عذاب می ډیر سخت دی او بقره کوم تیر شو پس کولونی اسکور کوم وقال موسی او وی موسی علیہ السلام ان تکفروا تاسو کفر کو انتم تاسو واچ پس مکه کری جمی ان ټولو نو الله ته نقصان نشه رسوله فان الله لغنی حمید بشک الله دې بے پروا اوستایل شوی په دې اتو آیاتونو کې حالت د مبلغینو بیان کا چاغه د دعوت کار کړو چغه والی وی د تیارونه خلق راوخ کړو ها او نور با بیا سلوز لفظ علم هغه به سبا نه کوي ان شاء الله وایو ما موجود تک اعظم په دعا وکي الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله زموږ